Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. Újra itt vagyunk, mi itt együtt az Asztaltársaság, és sok szeretettel köszöntöm a Modem Idő produkció különféle osztályainak vezetőit. Például az online rovatunk és design stúdiónk vezérigazgató nőjét, Cati. Wow, jó estét! Aztán a nyelvész... Jól elő lettél léptetve, Cati. Abszolút, és milyen hamar. Nyelvészeti tanszékünk vezetője, nagy, Bódi Zoltán. Nem vagyok én tanszékvezető, én csak egy egyszerű nyelvész vagyok. Jó, programozó szakcsoportunk brigádvezetője, Spányik Balázs Csetmen. Jó estét kívánok! És itt van több éves távolmaradás után a megtért fiú Gróf Miklós. Jó estét kívánok a hallgatóknak én is. Fanyalgunk, és én vagyok a műsor házi és rendszergazdája. Másodszor rendezik meg az unokák nagyszülők internetes versenyét, vagyis az Univert. A szervező Dombi Gábor szerint ez elsősorban családi program, és csak másodszorban vetélkedő. Előtte Cati mesél kedvenc zenekaráról, a Rammsteinról, akik a jelek szerint bekeményítettek a rajongókkal szemben, mégpedig a neten. Okkal vagy ok nélkül, de bezáratták a legnagyobb nem hivatalos rajongói oldalukat. Memóriavédelem, rétegelt biztonság és új tűzfal. Chatman barátunk elmeséli a történelem eddigi legnagyobb javító csomagjának legfontosabb érdekességeit. Feltegyem vagy ne tegyem, zűrök az SP2 körül. Lassacskán véget ér házmester sorozatunk, a netnyelvész egy furcsa kifejezést hozott ezúttal. Bontott csirke, félkész étel, félkész gép. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Egy nagyon fontos, lényeges információ maradt ki az elején a bemutatkozásban. Hogy hívják műsorunk házi és rendszergazdáját? Na ki mondja meg? Szilágyi Árpád. Ó, köszönöm szépen, ez így volt jó. Mondom a telefonszámunkat, 328 85 55, egészen 10:30-ig hívhatóak vagyunk. A honlapunk a www.modemidők.hu címen található, és működik a csüti csati? Működünk, igen, de nagyon kevesen vagyunk, csak 4-en. Tessenek jönni a chat.gyalogló.hu címre. Ott lehet belépni a Csüti Csatiba, ahol múltkor, amikor nem voltál itt a műsorban, kedves Balázs, akkor Csüti Cati helyettesített téged. Sőt, azóta már volt Csüti Zoli. Csüti Zoli. Ilyenkor mindig Catika morog, hogy nem mondjak ilyen szóvicceket. Nem jó. Nem jó. Hát szerinted nem jó. Na, mi volt a nyáron? Mert valamit elkezdtél mondani itt adásra. Jaj, semmi, csak hogy tényleg, hogy mennyire jó az internet, és én is már pedig évek óta internetezem, és mégis mennyire új és hasznos dolgokat találok. Mondjuk nem új, de milyen hasznos. A lényeg az, hogy ugye van Cornetto a kutya, aki lány, és ugye hát tüzelt. És hát úgy döntöttünk, hogy most már így... Már a nevében is benne van a net egyébként. Cornetto. Ó! Tehát úgy gondoltuk, hogy mivel már 4 éves, ezért hát legyenek kis kutyái. És az interneten kerestem neki fiút. Mert hogy vettem újságot, igen, vettem ilyen kutyaújságot, és nem volt benne se puli. Igazából nekem puli kéne, vagy puli-pumi keverék, mert a pumi az kicsit kicsi. Úgyhogy sem puli nem volt, sem puli-pumi, de fölmentem a netre, és találtam egy fekete. És van kutyatárskereső? Nem, hát fölmentem a... Mondjam, hogy hova mentem föl? Hát mondhatod éppen. A Nőklapja Cafénak a fórumába mentem föl, és ott a Szeressünk mindent rovatban. Mindent meg lehet találni. Felírtam, hogy van nekem ő, és hogy fehér, és lehet a kutya akár pumi, vagy puli-pumi, vagy fehér, vagy fekete, és jött egy fekete fiú. És meg történt a nász? Nem, mert mikor megbeszéltük, hogy holnap találkozunk, akkor így meggondoltuk magunkat, mert mint lehet, hogy Cornetto vagy a gazdája, vagy nem tudom, egy kicsit ilyen bepánikolás. Nem ilyen bepánikolás volt, hogy akkor fújjanak a kiskutyák, és akkor én milyen vagyok, majd egyet meg kell tartani, meg ilyenek. Szegény szórnak. És a másik, hogy elmentem a háziállat.hu-ra, az egy nagyon jó pufa oldal, annyira hasznos, hogy nagyon hasznos. Ott is kérdeztem ilyen... Ez meggyőző ér volt. Kerestem, vagy megtudtam egy csomó jó dolgot, tanácsot is kértem, és most indítottak egy ilyen a hónap háziállata rovatot, ahol elindítottam Cornettót is, és igazából szerintem nyert volna, mert nagyon édes a képe, csak az a probléma, hogy nagyon könnyen manipulálható az egész rendszer. Hát igen. Van tehát ez az egész igazából csalás volt. Így próbálkoztam, tehát annyi volt, hogyha a kukiba kitörölted a azokat a részeket akkor ugye újra szavazhattál, uh-huh. és nem szavazatokat számolt, hanem százalékot nézett, tehát hogyha te mindenkinek egyest adtál, és a saját kutyádnak egy tízest, akkor már is mindenkinek romlott az aránya, és az összes, és nyerhetett az is, aki csak az utolsó nap tette fel a képét. Tehát egy kicsit szervezetlen. Igen, és statisztikailag ez mégiscsak jól látható, hogy még a hazai házi állat park az mégis hogy néz ki, és mi az ideális helyzet. Szóval éppen jutottam képen magam is a nyáron, amikor itt szenvedtem mindenféle netes oldalakkal, hogy hát ugye az emberek eszébe kell, hogy jusson a net, de hogy egyszer eszébe jutott, akkor onnantól kezdve vége. Onnantól kezdve egyszerűen, mint a bugyorok. Már nem a netnek, után... hanem neked van vége. Igen, igen. Szóval viszont, hogy más téma, de haverom elküldte, szeretem volna tudni valamit a régi villamosokról, haverom átküldte a villamos.hu weboldalnak a címét. Most gondolom, megnézem. Ez volt este 7-kor. 1:30-kor a takarítőnő nyitott rám egy rádióban, hogy mit keresek én még itt, majd jött a rendész 3-kor, és 3:45-kor mentem el a házból. Ez igen. Ez volt hol a villamos.hu. Egykori fanyalgó néhány rétege. Szóval szörnyű. Ahogy így hallgattalak benneteket, eszembe jutott egy ötlet, hogy mi lenne, hogyha a hallgatóknak is meghirdetnénk, hogy meséljék el a legizgalmasabb internetes nyári kalandjaikat, vagy éppen őszi kalandjaikat. Küldjék el nekünk e-mailben. Ez olyan, mint az első szeptemberi rajzórán, az a nyári élményem című. Igen. Mint hogy egyébként vannak is olyan hallgatóink, akik teljesen önállóan küldenek mindenféle érdekes dolgokat. Majd a műsor végén egyet talán idézek is, mert egy komplett cikket kaptunk, és egy cikksorozat indult abból a témából, amiről majd beszélek. Igen, nem akarok beszélni a műsorban, de azért egy dolgot tisztázzunk. Igen. Nyári netélményről nem beszélhetünk igazán. Most hallottam, hogy a Lufthansa felszerül a gépeit internet kapcsolatra, és amikor az ember ebből az óceán fölött, akkor 18 órán keresztül internetezhet, ha akar. De hogy belegondolok abba, akkor az ember ugye internetezik a repülőgépen, amúgy internetezik a reptéren is, internetezik odahaza, menetkezben meg beugrik egy e-mailet, megnézi valamilyen internetkáféba, tehát voltaképp az életnek nincs olyan pillanata. És természetesen olyan szállodába megy, ahol van internet. Most nem mindegy, hogy nyár van-e? Most komolyan, azért az elgondolkodtam. Van olyan oldal, amit csak nyáron tudsz megnézni, mert csak akkor van rá időt, nem? Én nemrég láttam a nyáron egy videoklipet egy olyan zenekartól, akik, hát mondjuk eddig nem olyan nagyon követtem az életútjukat, a Rammstein zenekarról van szó, és Amerika címmel láttam az új videoklipjüket, egy ilyen nagyon meglepően furcsa zene, dallamos is, de mégis van benne ilyen nagyon furcsa, olyan abszurd és nyomasztó. Osztod ezt a kis löpértékelést, Tati? Nagyjából igen. Igazából a fűszerezés, vagy a legjobb az benne, hogy ugye németül énekelnek, és bármennyire is furcsa, azért ez a legjobb az egészben a zene mellett. És a kedvenc zenekarod, ezt tegyük igen, hozzá. Igen, abszolút. Mióta? Ami nagyon sokan meg szoktak lepődni, mióta van Rammstein. Kint voltam a szigeten is, és azóta várom, hogy jöjjenek, de nem jönnek. Egyébként a videoklipüknek a leglényegesebb része arról szól, hogy a holdra szállás képeit mutatják. Ugye ez Amerikának az egyik jelképe, a holdra szállás. És idén ünnepeljük ennek a 25. évfordulóját, a holdra szállás ünnepét. Na, akkor a Rammsteinról beszél nekünk egy kicsit. Annyi a lényeg, most megpróbálom akkor gyorsan elmondani, hogy ne húzzam nagyon az időt, és megpróbálom úgy elmondani, hogy mindenki megértse. Átminek megpróbáltam elmondani telefonon. Azt mondta, érti. Utána elmesenen rájöttünk, hogy nem érti. Aztán próbáltam megmagyarázni, még mindig nem értette, és utána végére úgy csak sikerült. Én leszek a kísérleti alany. Ha jó. Én megértem, akkor oké. Oké, csak egyet kérek, hogy... Ha jól a Rammstein, nekem is nagyon bejön. Szóval. Egy a lényeg, Zoli, hogy most az egyszer így közben ne kérdezz, mert akkor mindenki elveszíti a fonalat. Legfőképpen te. Lakott a számot. Igen, ettől félek a legjobban. Tehát az a lényeg, hogy van ugye a Rammstein oldal. Általában készülnek rajongói oldalak, ez a Rammstein esetében is így van. Rengeteg világon, rengeteg Rammstein nem hivatalos rajongói oldalról tudunk. De van egy hivatalos oldal is. Van egy hivatalos oldal is, aminek van X látogatottsága. És pont a szigeten beszélgetünk erről az ismerőseimmel, hogy szinte... Egyszerre hallottuk a hírt, hogy az egyik német rajongói oldalt, nem hivatalos rajongói oldalt, ami egyébként a legnépszerűbb volt, bezáratta a Rammstein. És akkor így utána kutakodtunk, hogy vajon miért. Az ok az volt, mármint a hivatalos ok, amit a Rammstein felhozott indokként, hogy ugye rengeteg látogatójuk volt, és az oldalon voltak bannerek, és ezekből biztos... Vagyis reklámcsíkok. Reklámcsíkok, és ebből biztos kapnak részesedést a készítők, és hogy hát akkor ők miért nem, hiszen a jogdíj az övéké a képek után, ugye? stb. De szerintünk ez csak egy ürügy. Uh-huh. Mert hogy mindenki tudja, mint a magyar oldalaknál és az ilyen zenekari oldalaknál, hogy az ilyen banneres dolgok általában barterben történnek, tehát ezért a készítő fiatal srácok igazából pénzt nem kapnak. Hát ez nem mindenhol van így azért. Nem, igazából különösképpen ilyen... nyugaton azért ebből lehet már üzletet csinálni. De annyira fiatalok csinálták, hogy tehát ebből nem, tehát ilyen milliókat biztos, hogy nem, viszont a Rammstein vagy elküldött nekik egy 75 ezer eurós csekket, és azt mondták, hogy ezt most vagy befizetitek. Így számolták ki, tehát ez abszolút arra ment ki, hogy mindenféleképpen becsukják az oldalt, és éppen ezért... Hát szép kerek összeg, Miki, nem? De ennek milyen üzenete van már, hogy a rajongóknak küldünk egy ilyen csekket, hogy fizessenek nekünk a rajongók. Igen, eléggé módik. Nem voltak ezek illegális számok NPR-ra, valami abszolút nem. Nem értem. Kis csak stílű. Ez volt a legfrissebb. Tehát nagyon-nagyon dolgoztak rajta a fiúk, ugye, mivel ők is németek voltak, rengeteg helyre az együttes után mentek, készítettek saját képeket, de hát ugye ezeket nem árulták, híreket abszolút figyelték, követték, fórumok nagyon működtek, csetek, és megnőtt a látogatóik száma. Azt képzeljétek el, hogy milyen kiábrándító lehet az, hogy tiszta gyermeki lelkesedésből, a kedvenc zenekarod miatt csinálsz egy szájtot az interneten, és be is jön, és nagyon boldog vagy, el tudom képzelni, és erre kapsz egy 75 ezer eurós csekket, meg felszólítás, meg minden. Most, hogy kezdi ezt felfogni, mert gondolj bele azért, hogy nem 750 eurós, hanem 75 ezer eurós csekket kaptak, ezért ezt értékelték ezt az oldalát. Ja, lehet. Ja, hogy ennyi az értéke. Igen, ez egy utal dicséret is. Ennyire veszélyes lehet, hogy ennyire bonyolult. Még rendesek is voltak. A dolognak egyébként a lényege, hogy szerintünk nem ez volt a lényeg. Tehát ez biztos, hogy nem egyébként az együttes tagjai találták ki, hanem valószínűleg a menedzsment és akik mögöttük állnak, de nem a reklámcsíkokért. A mi szempontunkból teljesen minden. De azért ezt még így elmondom, hogy mi rajongók mire gondolunk. Szerintünk annyira megnőtt a látogatottsága, hogy már meghaladta a saját oldalukat, és ezért kellett leállítani. Csak azt nem értem még mindig, és senki nem tudta nekem megmagyarázni, ezt mi nem lehet akkor így úgy lekezelni, vagy legalább kifelé. Hát ebből előnyt lehet kovácsolni. Hát igen, szerint az inkább 75 ezer dollárt fizet, vagy eurót fizetnénk azoknak a srácoknak, akik ilyen oldalt képesek csinálni. Tehát miért nem mondta ezt a Rammstein, ez tényleg értetetlen. Abszolút. Be lehetne vonni oda a igen, hivatalos oldalt. Igen, erre gondoltam, hogy csinálják a hivatalos oldalt. Valószínűleg annyi pénzt ölnek bele, és annyira foglalkoznak vele, nem tudom, hogy közületek mennyien jártak ott, hogy ez azért így nem lenne nekik egyszerű. Hát akkor ennek a végére már csak azt hadd mondjam el, hogy a modem időknek is indult még egy rajongói oldala az interneten. Körülbelül egy hónappal ezelőtt. És eszünk ágában nincsen bezáratni, nincs 75 ezer eurós csekket küldeni, ugye? Így van. Ja igen, amit a Máték csináltak, akik a cseten szoktak lenni, ezért így hozzá is tenném, hogy Máté beteg, és nincs a cseten. Akkor jobbulást neki. Jobbulást kívánok. Meg sok sikert az új oldalhoz, ami egyébként a 18 éves és annál fiatalabb modemidők hallgatók rajongói oldala, és a modemidők 18.uv.hu címen található meg. Tavaly a modem időkben számoltunk be arról, hogy az Inforumnak egy nagyon jópofa, kedves, vidám családi kezdeményezése, az Univer volt tavaly össze, amit ti az Inforummal szerveztetek meg. Itt van velünk a stúdióban Dombi Gábor, az Inforum főtitkára, de nem te vagy a szervezője ennek az eseménynek, ugye? Részben igen. És akkor elmesélted azt, hogy miért is fontos az, hogy az idősek és a legfiatalabb korosztály együtt ott jön a számítógép mellett. De miért fontos ez neked, vagy az Inforum számára? Van néhány olyan ügy, amivel nem foglalkozik igazán senki. Ilyen például a digitális szakadéknak nevezett kérdés, ami arról szól, hogyha valaki önhibáján kívül általában lemarad az információs korról, tehát már nem tud meg, vagy nem akar mobiltelefont használni, számítógépet használni, internetezni, elektronikusan vásárolni, bankkártyát használni, stb. Ezekkel az emberekkel is kellene egy kicsit foglalkozni, hiszen épp olyan magyar állampolgárok, mint bárki más, sőt még inkább, mert számukra nincsenek programok. Közéjük tartoznak a vakok, a mozgáskorlátozottak, és az idősek? Én azt gondolom, hogy igen, súlyosan. Tehát a magyar társadalomban az idősügy, mint olyan, az egy szociális kérdésként vetődik fel, tehát, hogy az idős ember jaj, nem tudja kifizetni a gázszámlát, nem tudja kifizetni a lakbérét, alacsony a nyugdíja, nem tudja megvenni a gyógyszert, és egyáltalán milyenek az orvosok, milyen az egészségügyi ellátás. Na de ha ez, tehát ez van, akkor az internetet hogy fizesse ki? Hát én azt gondolom, hogy vannak ingyenes megoldások is, és mi azért dolgozunk, hogy azok a kedvezmények, amik a családok számára adottak, például Schulinet Expressnek az adókedvezménye, vagy a gyerekeknek az iskolában ugye van rendszeresített informatikai oktatás, ki kellene, hogy terjedjen a társadalom hátrányos helyzetű tagjaira is. Tehát az nagyon jó, hogy van ECDL oktatás, de odáig, hogy valaki egyáltalán a bátorságot összeszedje magában, hogy leüljön a számítógép elé, már addig támasz kell. Az, hogy valaki egyáltalán megmerjen fogni egy egeret, vagy egy idős ember, nem biztos, hogy meg tud fogni egy egeret, hiszen reumás a keze. És egészen más fajta oktatásban és képzésben kell, hogy részesüljön. Egy gyors talpalú tanfolyam, amiből azért elég sok van szerencsére Magyarországon, az abszolút alkalmatlan egy idősügyi, lassú, komótos és az ő problémáikat, szempontjaikat figyelembe vevő oktatásra. Tehát azt gondolom, hogy az idősügy és az informatika kérdését homlokegyenes másképpen kell kezelni, mint a rendes, reguláris szakmai képzést vagy általános iskolai oktatást. És itt jön a képbe a verseny, ahol is az első lökést, az első motivációt az unoka, a kis porontja adja meg, mert kézen fogja nagymama vagy nagypapa kezét, és oda viszi a számítógéphez. És talán a félelmeket már ezzel lehet oldani. Ez nagy szó, hogy ez egy verseny. Mert az, hogy valaki kap 50 kérdést olyanokkal, hogy párosítsa össze Honti Hanna képét, meg a nevét, szóval ez nem olyan, hogy úristen, most a falnak megyek tőle, vagy a gyerekeknek olyan kérdés, hogy akkor ki volt Mici Mackó legjobb barátja, meg mi jön a hullahó és hózik után. Tehát csak az a különbség, hogy itt számítógépen jönnek egymás után ezek a kérdések, és hogyha valaki nem tudja a választ, akkor meg tudja keresni az interneten, de a tavalyi verseny... Meg hát az a legnagyobb benne, hogy együtt adják meg hát a választ. Pont erről van szó. Tehát, hogy van olyan kérdéskör, amit csak a nagymama tud, tehát a kisgyerek, tehát ott szájjal és nagyra nyílt szemmel nézi, hogy fú, de okos vagy, Nagyi, és valamit csak a kisgyerek tud, vagy inkább a kisgyerek tud, tehát egy logikai feladványt, hogy három köröcske után az a negyedik kocka az mégis micsoda, inkább a gyerek fog megválaszolni. Mert neki még rugalmasabb a gondolkodása ilyen szempontból. Így van, abszolút. Tehát egymásra vannak végre utalva, és a generációk közötti kapcsolat létrejön, ami sokkal másabb jellegű, mint egy szülő és egy gyerek viszonyrendszer. Meghittebb, hiszen abból induljunk ki, hogy végül is nem a nagyszülő neveli a gyereket, tehát nem, az másnak a gyereke. Fogjuk fel úgy. Tehát másnak a gyerekért nem kár, tehát el lehet vinni egy jót szórakozni, játszani vele. Pláne, hogy azt tapasztalom, hogy nagyon nagy izgalmat keltett tavaly. Tehát tényleg jó kérdések jöttek össze, és egy felemelő, pozitív izgalom volt a versenyen végig. Vagyis az Univer, az unokák, nagyszülők internetes versenye, az nem elsősorban verseny, ahogy te is mondtad, hanem elsősorban inkább egy családi program, ahol együtt van a nagyszülő és a gyerek, és másodszorban egyébként verseny is, ahol lehet nyerni. Így van, pontosan. És ez jó volna, ha tényleg most októberben, október 3-án rendezünk ezt a versenyt, kicsit többen jelentkeznek, mint tavaly. 64 páros jelentkezett, de ez nagyon új volt. És hogyha szeretne részt venni a versenyen, akkor hol találhat erről információt, hogy hogyan jelentkezhet? Az az első feladat, hogy regisztrálni kell. Az egy nagyon egyszerű feladat. Ugyanilyen feladatok lesznek egyébként a versenyben is. Tehát a www.inforum.org .hu webcímen van egy olyan, hogy számítógépes verseny, ott meg lehet találni a tavalyi verseny összes kérdését, a fotókat a tavalyi versenyről, hát az kezd csináló lesz, és a jelentkezési lapot természetesen. És ha valaki az internethez nem fér hozzá, de mégis szeretne részt venni? Természetesen a weboldalunkon van egy telefonszám, amit ha fölhívnak, akkor segítünk kitölteni a jelentkezési lapot is. Ezt a számot még mondd el szerintem. Ez a 302-7211-es telefonszám. Témát váltunk itt a modem időkben, és arról beszélünk, ami a számítógép, illetve a Windows felhasználóinak legnagyobb híre volt a nyáron, amiről egyébként mi itt előzetest is adtunk a műsorban, mégpedig, hogy a jelenlegi legnépszerűbb Windows operációs rendszer, az XP-nek elkészült a legnagyobb frissítése, Igen, ez a második javítócsomagja, mondjuk így, de valóban ez a legnagyobb javítócsomag talán, amit a Microsoft valaha kiadott. Ami SP2, vagyis Service Pack-ennek a rövidítése. Igen, Service Pack-nek a rövidítése, így lesz belőle SP2. És azt is mondtad, hogy 200 megabyte. Több, tehát 260 körül van. Tehát ilyen, óriási. Ilyen, hát ebből a szempontból elég nagy, tehát addig a... Mondjuk az SP1 például, amit kiadtak a Windowshoz, az ilyen 110-120-130 körül volt. Tehát, és végre-végre megjelent ez a javítócsomag, és már akkor mondtad, előrejelezted, hogy jó néhány érdekes dolog lesz. Igen, szerintem több adáson keresztül beszélgethetünk róla. Az angol verzióhoz, tehát most még az angol verzióhoz elérhető csak, az augusztus elején, tehát az augusztus első napjaiban jelent meg, de most már letölthető úgy is, hogy letöltöd ezt a 260 megás csomagot, de akár úgy is, hogy letöltöd a Windows Update-en keresztül a kicsi telepítőt, ami viszont csak a te számítógépedhez szükséges komponenseket tölti le, és így azért jócskán tudsz spórolni, de azért így is egy 80-100 megabájtot kell letölteni, tehát az nem kevés. De akkor is én kiválasztom, és azt töltöm le, ami kell. Hát nagyjából inkább ő tölti azt, ami kell, tehát nem hiszem, hogy hagy neked választást ebben a dologban, tehát ez nem ilyen, hogy most mit szeretnél föltelepíteni. Akkor utána rendesen az SP2 verzióm lesz. Így van, szó szerint. Na, miből áll egy javítócsomag, ezt gyorsan mondjuk el a hallgatóknak. A Microsoft az NT sorozaton vezette be ezt a jó szokását, hogy összegyűjtötte a megjelenéstől kiadott összes eddigi javítást, biztonsági rések betömését, meg ilyesmi dolgokat egy központi javítócsomagba, ami azért jó, mert gondolj bele, hogyha mondjuk egy vállalatnál újra telepíted a gépeket, vagy ilyesmi, tehát folyamatosan újra telepíted a gépet, akkor ezt mindig le kéne tölteni ezeket a frissítéseket a netről, ez órákig eltartana, itt viszont van egy javítócsomagod, amit letöltesz, elraksz valahol a jó helyre, és egy újratelepítés során csak simán fel tudod rakni. És olyan kész. A Windows, mint egy zsák, ami az idő elteltével rengeteg luk van rajta, meg ilyen igen, találnak forradás, rajta lukokat. És sok-sok ilyen foltot kell rátenni. Így van, befoltozzák, és viszont... hívják ezt, ami nem más, mint az, hogy folt. Viszont, hogyha újra kell egy zsákot használnom, akkor minden egyes alkalommal azt a rengeteg lyukat újra kellene foltozni. Így van, ehelyett pedig már egy olyan zsákot kapsz esetleg, vagy egy olyan zsákot tudsz csinálni mondjuk, amin hirtelen nem lesz folt. Tehát ezek az úgynevezett service pack-ek, amiket SP-ként rövidítünk, és amik nem csak a javításokból állnak, mint hogy az SP2 sem csak az XP-hez eddig kiadott összes javítást tartalmaz, hanem általában újdonságokról, új technológiának a támogatásából is. Az SP2 esetén ilyen a Bluetooth-nak, amiről ez is sokszor beszéltünk már a műsorban, a drót nélküli hálózati technológia támogatása. Kéfogó Harald nagy találmánya. Így van. Infószótárban volt erről is szó. Ami eddig nagyon megkeserítette a felhasználók eddigi életét, sok gond volt vele, talán meséltünk is erről szintén a műsorban. Viszont a biztonság területén van néhány. Igen, meg még azt akartam mondani, hogy a drót nélküli hálózatok technológiáját is. A biztonság a legalapabb dolog, ami az SP2-vel kapcsolatos, ezért mondja a Microsoft, hogy mindenkinek érdemes feltelepíteni. Olyan szintű átalakítás történt a rendszerben, hogy újra fordították szinte majdnem az egész, tehát olyan, mintha kapnál egy új Windows XP-t, majdnem, tehát azért idézőjelben, de nagyon sok rendszerkomponest újra fordítottak abból a célból, hogy a bizonyos puffer túlcsordulás, ez okozza a biztonsági réseknek, hogy ez a biztonsági rések mondjuk 90%-ának az alapja. Amit kihasználnak mindenféle kártékony programot. Igen, amit kihasználnak, így van, a rossz emberek, tehát mondjuk krek-rek főleg, akik csinálják ezeket, akár vírusokat, akár férgeket, és ezek azok a rések, amiken keresztül meg tudják támadni a számítógépet, be tudnak ülni, stb. Tehát ez a bizonyos puffer túlcsordulás elleni védelem jelenti az egyik alapját, mert te is mondtad, hogy több rétegű biztonság van az SP2-ben, az első réteg, hogy a memóriát teljesen másképp kezelik, és ez talán az első olyan pont is, ami veszélyt jelenthet, erre majd talán később visszatérünk, akár egy másik műsorban, hogy milyen veszélyek leselkednek arra, aki fölraki az SP2-t. Aztán a következő réteg az az új tűzfal, ami belekerült, ami bár továbbra is csak a kívülről jövő forgalmat figyelés azt szűri, de azért sokkal jobban kezelhető lett, sokkal jobban konfigurálható, és figyeli mostantól kezdve azokat az alkalmazásokat, amik úgynevezett ilyen kliens-szerver architektúrában akarnak futni. Ne gondoljuk túl bonyolult dologra, például azok a számítógépes játékok, amiket az interneten keresztül játszunk. Ezek tipikusan ilyek, vagy akár az IRC csevegő program, tehát ezek az a dolog, FTP protokollon alapuló programok, tehát ezek mind ilyen kliens-szerver alapú programok, és ezeket figyeli, hogy mert nagyon sok ilyen beépülő kémprogram, meg olyan dolgok, amik átveszik a hatalmat a számítógépet fölött, szintén ilyen struktúrában működnek, és ilyenkor mindig földob a tűzfal egy ablakot, hogy ezt engedélyezett, tudjál róla, hogy futni akar egy ilyen program. Végül is a javítócsomag olyan, mintha egy kibővített őrséget kapnánk a Windowsunkhoz. Abszolút, ugye? Így van, és van is ennek egy jó megnyilvánulása, egy egy új biztonsági központ, az angolban Security Center költözik a gépbe, amikor a SP2 telepítése után rögtön találkozol is vele. Ez felügyeli azt, hogy, van antivírus föltelepítve a számítógépedre, működik a tűzfal, be is van kapcsolva és működik is, és sőt még azt is ellenőrzi, hogy elég frisse, tehát hogy frissítetted az elmúlt napokban, illetve hogy a Windowsnak az automatikus frissítése. Erre is nagyon nagy hangsúlyt helyez most a Microsoft, hogy az interneten elérhetővé tett frissítéseket azért töltsd le és telepítsd, és erre is figyelmeztet. Egy nagyon egyszerű módszerrel, ilyen közlekedési lámpákkal van tulajdonképpen jelezve, hogy ha minden zöld, akkor minden stimmel, ha valami sárga, akkor már azért akkor arra jó odafigyelni, a piros, akkor meg nagy baj van, és ezt többféleképpen is jelzi. Te egyébként programozó is vagy, sokkal nehezebb lesz így a vírus programok íróinak a dolga? Azt nem tudom megmondani, mert ők mindig találnak szerintem kis milyen mellékutakat. Kíváncsi leszek, hogy azért lehetett már hallani mindenféle hát ilyen, mondjuk úgy, hogy ellenpropagandát, igen, tehát az SP2-vel kapcsolatban, amiben felhozták, hogy volna lehetőség arra, hogy lehet mondjuk például akár ezt a biztonsági centert fölött átvenni a hatalmat, amiket egyébként a Microsoft visszakézből lepattintott, tehát azt mondta, hogy ez hülyeség, mert hogyha valakinek már olyan hozzáférése van a géphez, hogy átvehetni a biztonsági központ fölött a hatalmat, akkor nem azzal fog foglalkozni, hanem akármi bársit csinált is a gépen. De nagyon érdekes volt, kint Torontóban, amikor az SP2-ről tartottak előadást, akkor volt egy ilyen dia az előadás közben, ami azt mutatta meg, hogy az eddigi nagy támadások, gondoljunk a Cessre vagy a Blasterre, amik nagyon szerte a világon szanaszét szedték a számítógépeket, azok miért nem tudtak volna eljutni és ugyanígy elterjedni, hogyha fönn akkor már létezett volna az SP2, és ott be volt mutatva minden réteg az SP2-nek, hogy ha az első réteg már megfogta volna, de ha az nem lett volna, akkor a második réteg, a memóriavédelem, az új antivírus, vagy akár az attachment védelem, tehát a csatolt állományok védelme, ami szintén hát újdonság. Mint a páncélterem, hogy rengeteg biztonsági kapunk így van, keresztül. Igen, igen, igen. Legközelebb beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen problémák. Aztán mindig vannak zseniális ötletek, lásd a Tripla vagy Semmi című filmben is, hogy még az ilyen sokszoros védelmet is, is át lehet jutni. Meg lehet hackkelni, hogyha ilyen informatikai kifejezéssel akarunk élni. Bódi Zoltán netnyelvész úr ez alkalommal tölti be utoljára szerintem a házmester pozíciót, vagy még jövő héten is az leszel? Egy picit ma délután vaciláltam, mert most egy nagyon érdekes szó lesz. Van még különböző háztípus és házzal kapcsolatos kifejezés. Aki nem tudja, a hallgatóknak hadd mondjam, hogy azért mondtam a házmestert, mert hogy a számítógép házakkal kapcsolatos kifejezéseket. Azzal foglalkozunk az utóbbi hetekben, hát ugye itt a nyári szünet előtti hetekre gondolok. De ezek a kifejezések már nem annyira érdekesek talán, de szóval még egy gondolkodás megérez. Minden esetre ma a bare bone a kifejezésünk, ez teljesen igazi angol szóösszetétel, a bare és a bone tagokból áll. Miki, bare... hallottál te már erről? Medvecsont. Medvecsont. Tényleg. Igen, ez még nem lerágott medvecsont. Másképp van írva. A bare előtag az a csupaszt jelenti. Csupasz, lecsupaszított. A bone az valóban a csont. Na most ez szó összetéte, tehát a két tag együtt körülbelül annyit jelentett, hogy a csontig lecsupaszított. Na most milyen lehet egy olyan ház, egy olyan architektúra, tehát itt már nem csak a házról van szó, amelyik csontig le van csupaszítva, tulajdonképpen félkész. Vagyis a legfontosabb egységek hiányoznak belőle, fontos egységek, olyan egységek, amelyeket a felhasználók, a vásárok szeretnek úgymond buherálni, tehát a saját igényüknek, ízlésüknek, elvárásaiknak, divatnak megfelelően cserélgetni. Mi ez a három-négy legfontosabb egység? A processzor, a memória és a videókártya. Az összes többi benne van. Tehát tulajdonképpen ez egy működéskész gép, csak azt várja, hogy tegyed bele a processzort, amilyet te szeretnél, annyira amot tegyél bele, amennyit szeretnél, és olyan fajtát, amit szeretnél, és ha szeretnél valamilyen extra, szuper, hiper videókártyát, azt is belerakhatod. Mint ha lehetne venni egy Trabant karosszériát, az motor nélkül. Fapados indulás a későbbi értékek érdekében. Egyébként nem is rossz, mert fapados PC. Azért nem jó, mert a fapados az egy teljesen tökéletesen működő rendszer. Ez meg nem. hiszen meg kell venni ezt a három legfontosabb egységet, de magad konfigurálhatod. Lényeg az, hogy a magyar szaksajtóban a félkész gép kifejezéssel vezették be ezt a nagyon, nagyon szemléletes fogalmat. Hát nem maradt időnk erre a bizonyos cikkre, pedig nagyon érdekes, jövő héten elmondom, Olá Péter nevű hallgatónk cikkéről van szó, Legóz a PC-vel, a honlapunkon egyébként meg lehet találni. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!